si wa wa wa naikwe wa wa wa naikwe wa wa wa lolili siki cha sai wa wa wa sai reningani na fika bakamwi wa wa wa naikwe wa wa wa naikwe wa wa wa manwa kwa motema matima motema wa wa wa sai Nicolas.